Book 2 55 55 العمل رابطة ما هي وظيفتك؟ Какъв сте по професия? Каква сте по професия? Вазифат зъужи, табиб. Мъжът ми е лекар по професия. Мъжът ми е лекар по професия. Ана аштагъл камумарида, хатта мунтасъф ал-нахар. Аз работя на половин ден като медицинска сестра. Аз работя половин ден като медицинска сестра. Карибан санатакаад. Скоро ще получаваме пенсия. Скоро ще получаваме пенсия. Лекин алдараиб муртафиа. А данъците са високи. А данъците са високи. والتأمين الصحي مكلف. И здравната осигуровка е висока. И здравната осигуровка е висока. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Какъв искаш да станеш? Каква искаш да станеш? أريد أن أصبح مهندسا. Бих искал да стана инженер. Бих искала да стана инженер. أريد أن أدرس في الجامعة. Искам да следвам в университета. Искам да следвам в университета. أنا طالب متدرب. Аз съм практикант. Аз съм практикант. Ла аксаб алкатир. Аз не печеля много. Аз не печеля много. Ана атадарраб харидж албалад. Аз съм на практика в чужбина. Аз съм на практика в чужбина. هذا هو رئيسي في العمل. Това е моят шеф. Това е моят шеф. لدي زملاء لطفاء. Аз имам приятни колеги. Аз имам приятни колеги. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. На обяд винаги ходим в стола. На обяд винаги ходим в стола. Абхат ан вазифа. Аз си търся работно място. Аз си търся работно място. Сара ли ам атил ан ал-амал. Вече една година съм безработен. Вече една година съм безработен. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Тази страна има много безработни. В тази страна има много безработни. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.